یک شاخ گل، برنامه شماره 458. این برنامه با همکاری ایرج، محمودی خانساری، جلیل شهناز، رضا ورزنده، مجید نجاحی، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ بیات ترک از محمد میر نقیبی، ترانه از عبدالله الفت، اشعار متن برنامه از طالب آملی، کمال اسماعیل اصفهانی، کوکب خراسانی، پژمان بختیاری، عطار نیشابوری، غزل آواز از رفیق اصفهانی، گوینده فیروزه امیر معز. از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد، و از گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد. جان دگرم بخش که آن جان که تو دیدی، چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد. پیراهنی از تار وفا دوخته بودم، چون تاب جفای تو نیاورد کفن شد. هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت، آن هم سنمی بهر پرستیدن من شد. تو دست و رسمان دل من از سیر قرد حال من ببین که آن چشم سیه چه می کند با دل من. ز روزگار همین حالتم پسند آمد که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم. بر این صحیفه مینا به خانه خورشید نگاشته سخنی خوش به آب زر دیدم که ای به دولت ده روز گشت مستظهر مباش غره که از تو بزرگتر دیدم. چشم بد روزگار دیدی که چه کرد، بی مهری آن نگار دیدی که چه کرد. از حرف رقیب عاقبت جانم سوخت، دیدی که چه کرد یار، دیدی که چه کرد. Thank you.

غیر از بی خودی در چشم پرخوابت نمی بینم، به جز آشفتگی در زلف پرتابت نمی بینم. نمی دانم وصالت چون به دست آید که سوی من به بیداری نمی آیی و در خوابت نمی بینم. دیشب همه شب در برمان سلسله مو بود، من بودم و او بود، می بود و ستا بود و سبا بود و سبو بود، من بودم و او بود. دامان چمن پر گل و در دامن گلزار، من بودم و دلدار. مه دلکش و گل نقص و هوا قالیه بو بود، من بودم و او بود. آنگه که چمن بود پر از نغمه بلبل، من بودم و آن گل. آن گل که سراپا همه رنگ و همه بو بود، من بودم و او بود. سعادت شده لبریز، وان گلبن نوخیز چون شاخ گل افتاده به پیرامون جو بود، من بودم و او بود. می خورد به صد ناز و به صد ناز میم داد، بوسیز پیم داد، آنجا که نه غیر و نه رقیب و نه عدو بود، من بودم و او از می و من از می عشقش شده از دست، او سرخوش و من مست، لب بسته و در سینه بسی راز مگو بود، من بودم و او بود. گه زیر گل سرخ و گهی زیر گل زرد، آن ماه زمین گرد می رفت و دلم در پی او از همه سو بود، من بودم و او بود. از نام و نشانش چه سرایم سخن ای دوست، بگذر ز من ای دوست. روح من و عشق من و آمال من او بود، من بودم و او بود. Thank you. مهر من مه من شم خواهد گشت و من پروانه خواهم شد. یا ندانستم ندانستم که چون دل برد از من چون پری آخر نهان خواهد شد و من در غمش دیوانه خواهم شد. جان جان امید من دلم آقا عزیز من جان بان یارم آرم آر اما دوست جان حسنان به این عشق ای سنم چون لیلی آرومت بود تا آخر شهر خواهی گشت و من افسانه خواهم شد. Yeah.

ببین که آن چشم سیاه چه می کند با دل من. این بود شاخه گل شماره 458.